berkosong lang riko sisi. Asai sun lan riko duwe rasa, sun lan riko ana beda, sun lan riko duwe ati, merko sun lan riko sisi.